Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna badała zwrot nieruchomości przy ulicy Chorzej. Za chwilę podsumowanie dzisiejszej rozprawy. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, przedstawiła główne założenia własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Powoli dobiega końca pierwszy dzień Kongresu Gospodarczego 590. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji zakończyła kolejną rozprawę. Dzisiaj członkowie przesłuchiwali świadków wezwanych w sprawie dwóch kamienic i działki przy ulicy Chorzej. Roszczenia do gruntów za symboliczne kwoty, nawet 50 zł, uzyskał handlarz Marek M. Zależało mu na jak najszybszej sprzedaży nieruchomości potencjalnym inwestorom, mówi szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Żeby wyczyścić ich z tych kamienic, ludziom, których rodziny tam mieszkały od czasów II Rzeczpospolitej, wyłączyli wodę, wyłączyli prąd przez 4 lata, proszę sobie to wyobrazić w XXI wieku, podnieśli czynsz 6 razy, straszyli eksmisjami, drzwi zastawili kubami po śmieciach, no po prostu coś nieprawdopodobnego i żadne instytucje państwa nie reagowały. Dzisiejszą rozprawę krytykuje członek komisji Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej. Jak mówi, zeznania świadków nie przyniosły nowych materiałów do analizy. Tak naprawdę ta rozprawa nic nowego nie wniosła, to nie było jakichś przełomowych informacji, to są raczej rzeczy, które były w dokumentach, oczywiście takie raczej poboczne refleksje świadków, ale bez przełomu, no to co widzieliśmy, to widzieliśmy wszystko w dokumentach. Zeznania złożyli dziś mieszkańcy zwróconych kamienic, była prawniczka Urzędu Dzielnicy Śródmieścia oraz były kierownik działu nieruchomości dekretowych w Stołecznym Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzata Gersdorf, przedstawiła główne założenia własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, wydanego w formie opinii. Jego treść została wysłana do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz przewodniczących klubów i kół parlamentarnych. Dokument został również opublikowany na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Profesor Małgorzata Gersdorf zaproponowała m.in. nowy kształt Izby Dyscyplinarnej, w skład której miałoby wejść 11 sędziów Sądu Najwyższego wybieranych przez prezydenta RP oraz 11 ławników wybieranych przez Sejm. Są wybierani spośród osób, które będą proponowane przez organizacje społeczne, zawodowe, związki, które mają 10 tysięcy członków. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz powiedział, że cieszy go zmiana podejścia i chęć reformy. Ale zwrócił uwagę, że Sąd Najwyższy nie ma inicjatywy ustawodawczej. Prezentacja tego projektu rodzi pytania, o co chodzi. Trzeba podkreślić, że przedstawiciele Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa będą obecni podczas prac parlamentarnych. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego wyjaśniła, że swój projekt przedstawiła jako opinię w ramach prawa do opiniowania aktów prawnych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Jasionce koło Rzeszowa dobiegają końca debaty pierwszego dnia Kongresu Gospodarczego 590. Mowa była m.in. o podatkach, rozwoju gospodarczym oraz innowacjach biznesowych. Na dziś zaplanowano jeszcze ogłoszenie laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Nagrodę osobiście wręczy Andrzej Duda, od tegorocznych nominowanych Karol Surówka. W tym roku nominowanych jest 18 polskich firm. Są wśród nich m.in. firma produkująca mobilne ultrasonografy, spółka zajmująca się nanotechnologią, ale też spółdzielnia mleczarska czy browar. Nagrody wręczone zostaną w kilku kategoriach. To m.in. sukces narodowy, sukces międzynarodowy czy odpowiedzialny biznes. Prezydent zwracał dziś podczas kongresu szczególnie uwagę na rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Mówił, że odpowiadają za sporą część rozwoju polskiej gospodarki. To jest ponad 95% wszystkich podmiotów gospodarczych naszego kraju. Tych przedsiębiorców i ich produkty można było dziś zobaczyć na stoiskach w arenie w Jasionce. W tym na przykład jednego z zeszłorocznych zwycięzców, podkarpacką firmę produkującą panele fotowoltaiczne. Tutaj mamy taki produkt jeszcze doświadczalny. To jest taka szyba, ona powoduje, że mamy produkcję prądu. Mówił Wojciech Żelazny. Kongres 590 potrwa do jutra. Z Rzeszowa, Karol Surówka, Polskie Radio. W Zabrzu kierowcy byli nagradzeni za przepuszczanie pieszych na pasach. Przy jednym z przejść wspólnie z policjantami czekali piłkarze Górnika Zabrze. Kierowcom, którzy ustąpili im pierwszeństwa, przekazane zostały pamiątki klubowe i bilety na najbliższy mecz. Dzień dobry. Dobry, proszę się nie bać, nigdy pan nie wie, komu pan ustępuje. Wie pan, komu pan się ustąpił na przejściu dla pieszych? Igor Angul, aktualny lider strzelców Ekstraklasy i policjantom. Dziękujemy za bezpieczeństwo. A pan zaskoczony w ogóle? Myślałem, że mnie nie wiadomo za co zatrzymują. A zazwyczaj pan przepuszcza pieszych? Się staram. No niestety ludzie nie zatrzymują się na pasach i tych wypadków na pasach trochę jest. A policjantom i piłkarzom towarzyszyła Marta Dobrowolska. To był serwis Trójki. W

wale, wale. Nas são e aboli vale, vale, vale. Tu catali vale. Kolo kara utau Tetsuo Saito zaśpiewał dla nas. Przyszedł czas, by zrozumieć smutek życia. Złapani w spirale zmian, umrzemy w świecie pełnym kłamstw. Skąd ten Tetsuo w latach 70. takie rzeczy wiedział? Nawet drzewo mogłoby się popłakać. Taki też jest tytuł kompilacji, z której podbieram to nagranie. To kompilacja wydana niedawno przez wytwórnię Light in the Attic, która zdaje się, że nabyła prawa do wydawania muzyki, no takiej folkowej, ale undergroundowej folkowej muzyki z lat 70. z Japonii. Ze sceny, która dała wielu, wielu wykonawców, a którzy jakoś nie mieli nigdy szczęścia i do Europy, czy też do Stanów Zjednoczonych nigdy ich sława nie dotarła. A tam takie piękne rzeczy się działy, jak przecież i u nas w tamtym czasie. Zatem było kogo podsłuchiwać, od kogo się uczyć, kim inspirować. Ta kompilacja, Even a Trick and Tears, to pierwsza z, jak mam nadzieję, szerszego cyklu, który będzie przedstawiał to, co w latach 70. na tej undergroundowej scenie folkowej się działo. Na tej pierwszej części znajdujemy także piosenkę Maki Asakały, kobiety artystki wszechstronnej, której na pewno nie da się tak łatwo zaklasyfikować do tych, którzy po prostu muzykę folkową wykonywali. To kobieta, która śpiewała w klubach jazzowych z akompaniamentem rasowych bluesmenów. No, dziewczyna, której twórczość została zebrana, jeśli się nie mylę, w rok temu, może dwa lata temu, na kompilacji wydanej u nas przez wytwórnię Honest Jones. I to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z japońską muzyką z tamtych czasów. Jak piosenka Maki Asakały brzmi na płycie Even a Tree Can Shed a Tear, możemy posłuchać teraz. Samą piosenkę Maki Asakały znajdziemy też na kompilacji wydanej przez wytwórnię Honest Jones, zatytułowanej zresztą po prostu Maki Asakała. Ale wytwórnia Honest Jones nie śpi i też prezentuje nowe wydawnictwa. Właśnie ukazał się nowy album 8 synów Phila Cochrana, czyli zespołu Hypnotic Brass Ensemble. Hypnotic Brass Ensemble. Aż się zacząłem zastanawiać, co się dziś dzieje z panią Ewą Vanat. Tak pięknie zabrzmiało to nagranie Midnight z ich płyty Book of Sound. W czerwcu występowali w Warszawie. Takie duchowe uniesienia można też przeżyć, słuchając nowej płyty Jamesa Holdena, po którego nową płytę Agnieszka Szydłowska już oczywiście sięgała, ale ja sobie też tej przyjemności nie odmówię. To album The Animal Spirits. James, który wiele lat temu porzucił DJ-owanie i generowanie dźwięków z komputera, skupił się na graniu muzyki na żywo i to takiej muzyki, która nie mieści się w żadnej szufladce, ale podobnie jak Caitlin Aurelia Smith, pani, którą słyszeliśmy w pierwszej godzinie, wykorzystuje do tego celu modularną syntezę dźwięku i także uzupełnia ją instrumentami dętymi, no w tym przypadku saksofonem, kornetem i arabską gaitą. Najwięcej wątków na tej wielowątkowej płycie prowadzi jednak w kierunku mistyki, zarówno od strony tradycji, takiego właśnie mistycznego jazzu i transowej, ale przecież też i mistycznej gnały, jak i od strony tej bardziej współczesnej, czyli minimalizmu, no jednak wątków techno. Te efekty duchowego przebudzenia, którego ważnym elementem była wizyta w Maroku Jamesa Holdena i nagrania z nieżyjącym już Malemem Mahmudem Ginią do spółki zresztą z samym Shepardem, którego znam jako Floating Points, to tak naprawdę chodzenie tropami Pharoah Sandersa, który z tym samym mistrzem gnały Mahmudem Ginią nagrywał w roku 1994. No a James Holden gdzieś odwołuje się i powołuje na wpływy, na tę tradycję właśnie do Nashego, czy właśnie Pharoah Sandersa. Różnych rzeczy można posłuchać na tej płycie. Można na przykład sięgnąć po bardzo takie astronautyczne, Niemcy powiedzieliby, kosmische music nagrania Each Moment Like the First. My jednak sięgniemy po nieco dłuższe, takie psychonautyczne, rozwiszone i w kierunku free jazzu i orientu Thunder Moon Gathering. Thank you. Do Jamesa Holdena dołączył się kanadyjski zespół Esmerin ze swojej najnowszej płyty Mechanics of Dominion. Zespół o, no, powiedzmy, nieco mniej punkowych, za to bardziej kameralistycznych ciągotach niż Godspeed You Black Emperor. Zespół będący korzeniem, z którego wyrosło wiele zespołów, w tym właśnie m.in. Esmerin czy Silverman Zion, Set Fire to Flames, Fly Panam, że wymienię tylko te swoje ulubione. No a skoro już wylądowaliśmy w Kanadzie, to w tym samym kraju na jeden koncert tak naprawdę zajechał niedawno zespół The Blackheart Procession w trakcie promowania, czy też przypominania raczej swojej wydanej już niemal 20 lat temu debiutanckiej płyty. Z tym, że połowy zespołu do Kanady nie wpuszczono z jakichś powodów. No, typowy Amerykanin jest w stanie zapomnieć o tym, że potrzebuje wziąć ze sobą paszport do Kanady, więc nie brzmi to do końca dziwnie, ale zespół tego samego dnia, gdy już wiedział, że część muzyków tej granicy nie przekroczy, ogłosił na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook, że szuka perkusisty na ten koncert. No i zgłosił się człowiek, który znał wszystkie utwory z pierwszej płyty i tak naprawdę z marszu zagrał z zespołem. Dostałem później informację od osoby, która na tym koncercie była, że zagrali całą pierwszą płytę. No to my chociaż we fragmencie jej posłuchajmy. Przy ostatniej płytowej przeprowadzce trafiłem na płytę wydaną w 2014 roku przez Daedalusa. To album zatytułowany The Light Brigade. Co znajdzie szydło w trakcie przeprowadzki, która jest powodem jej dzisiejszej nieobecności? Przekonamy się pewnie wspólnie już w przyszłym tygodniu w PS-ie i programie alternatywnym. A za dzisiejsze spotkanie w tej audycji dziękuję już Anna Regulska, Ola Baszun i Bartek Gil. Do usłyszenia. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz we wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. To pochodzi z płaszcza, który miał na sobie ten rozszarpany na kawałki człowiek. Oczywiście płaszcz mógł być nie jego, mógł być nawet kradziony, ale takie przypuszczenie jest całkiem nieprawdopodobne, jeśli spojrzeć na to. Nadinspektor zbliżył się do biurka i wygładził starannie strzępek granatowego sukna. Odcinek 15. Komisarz, patrząc spod spuszczonych powiek na strzęp granatowego sukna, czekał na dalsze informacje. Ponieważ ich nie otrzymał, zabrał się do zdobywania ich za pomocą szeregu pytań zadawanych z łagodną cierpliwością. W ten sposób uzyskał pojęcie o tym, czym pan Verloc handluje, o jego wyglądzie zewnętrznym i w końcu usłyszał jego nazwisko. W chwili przerwy komisarz podniósł wzrok i spostrzegł pewne ożywienie na twarzy nadinspektora. Patrzyli na siebie w milczeniu. Oczywiście, rzekł nadinspektor. Wydział nie ma tego człowieka w swojej kartotece. Czy któryś z moich poprzedników wiedział cokolwiek o tym, co mi pan teraz mówi? Spytał komisarz. Nie, panie komisarzu, oczywiście, że nie. Po cóż by mieli o tym wiedzieć? Pokazanie takiego człowieka publicznie nie miałoby nigdy celu. Wystarczyło, że ja wiem, kim on jest i że mogę posługiwać się nim w sposób, który da się publicznie wykorzystać. I uważa pan, że taka prywatna wiedza da się pogodzić z urzędowym stanowiskiem, jakie pan zajmuje? Najzupełniej, proszę pana. Pewien mój osobisty przyjaciel z policji francuskiej napomknął mi, że ten typ jest szpiegiem obcej ambasady. Prywatna znajomość, prywatne informacje, prywatne wykorzystanie ich. Tak się na to zapatruję. No więc, mówiąc prywatnie, skoro się panu tak podoba, od jak dawna utrzymuje pan prywatne kontakty z tym szpiegiem obcej ambasady? Na to pytanie prywatna odpowiedź nadinspektora brzmiała. Zobaczyłem go pierwszy raz w życiu, więcej niż 7 lat temu, kiedy to dwie cesarskie wysokości i cesarski kanclerz bawili tu z wizytą. Byłem odpowiedzialny za wszystkie środki zapewniające im bezpieczeństwo. Ambasadorem był wtedy baron Stott Wartenheim. To był bardzo lękliwy starszy pan. Pewnego wieczoru, 3 dni przed bankietem w Guildhall, zawiadomił mnie, że chce ze mną chwilę porozmawiać. Baron chodził tam i z powrotem po sypialni i splatał kurczowo ręce, zdenerwowany. Zapewnił mnie, że ma pełne zaufanie do naszej policji i moich zdolności, ale że ma u siebie człowieka świeżo przybyłego z Paryża, którego informacjom można wierzyć bez zastrzeżeń. Chciał, żebym wysłuchał, co ten człowiek ma do powiedzenia. Zaprowadził mnie zaraz do sąsiedniej ubieralni, gdzie zobaczyłem tęgiego jegomościa w grubym płaszczu, siedzącego samotnie na krześle i trzymającego w jednej ręce kapelusz i laskę. Baron zwrócił się do niego po francusku: mów, przyjacielu. Rozmawiałem z nim może 5 minut. Udzielił mi wiadomości rzeczywiście bardzo niepokojących. Potem zdenerwowany baron wziął mnie na bok, żeby go przede mną wychwalać. Zanim się znów odwróciłem, jegomość zniknął jak duch. Jakiś czas później, może w miesiąc po moim awansie na nadinspektora, zwrócił moją uwagę duży, tęgi człowiek wychodzący w pośpiechu ze sklepu jubilerskiego. Zdawało mi się, że go już gdzieś widziałem. Poszedłem za nim, bo było mi to po drodze. I tam, widząc jednego z naszych wywiadowców po drugiej stronie ulicy, kiwnąłem na niego, żeby przeszedł na moją stronę. Pokazałem mu tego jegomościa i poleciłem mu śledzić go przez jakieś 2 dni, a potem złożyć mi meldunek. Już następnego popołudnia mój człowiek zjawił się i opowiedział mi, że tamten, tegoż dnia, o 11:30 wziął ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego z córką swojej gospodyni. Nasz człowiek widział, jak ładowano bagaż na dorożkę. Na jednej z waliz były stare paryskie nalepki. Jakoś nie mogłem wybić sobie tego typa z głowy, więc kiedy tylko najbliższym razem musiałem pojechać służbowo do Paryża, porozmawiałem o nim z tym moim przyjacielem z paryskiej policji. Przyjaciel powiedział: z tego, co mi mówisz, domyślam się, że to musi być pewien dość dobrze znany sympatyk i emisariusz rewolucyjnego Komitetu Czerwonych. Podaje się za Anglika z urodzenia. Domyślamy się, że od dobrych paru lat jest tajnym agentem jednej z zagranicznych ambasad w Londynie. To on był tym znikającym jegomościem, którego widziałem u barona Stott Wartenheima.